wymodlę wam litanię wyjątkową. Wymodlę wam to, co dziś chcę, z odmętu głębi na ścieżkę wiary nową. Wymodlę wam sam to, co mam, powiedzieć tę historię tak codzienną. I czuję, że to może zdarzyć się. Jeszcze na dzisiaj wsłuchuję się w ciszę. Wymodlę wam sam to, co mam. Wymodlę wam sam to, co mam. Wymodlę wam sam to, co mam. Modlitwa łatwa, lekka i przyjemna. Modlitwa lekka jak sen. Modlitwa trudna, ciężka, nieprzystępna. Modlitwa twarda jak stal. Opowiem wam historię swego życia, jak w górze byłem i jak upadałem w dół. To będzie prawda, być może bez pokrycia. Opowiem wam sam to, co mam. A może tak też, że inny to opisze, gdy ja wymodlę w końcu co chcę. Ale zaręczam, że każdy to usłyszy, rozpozna we mnie co najmniej ludzi trzech. Wymodlę wam sam to, co mam. Rozpozna we mnie co najmniej ludzi trzech. Modlitwa łatwa, lekka i przyjemna. Modlitwa lekka jak sen. Modlitwa trudna, ciężka, nieprzystępna. Modlitwa twarda jak stal. Modlitwa łatwa, lekka i przyjemna. Modlitwa lekka jak sen. Modlitwa trudna, ciężka, nieprzyjemna. Modlitwa twarda jak stal. Modlitwa łatwa, lekka i przyjemna. Modlitwa lekka jak sen. Modlitwa trudna, ciężka, nieprzystępna. Modlitwa twarda jak stal.